السماوات والارض. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے، اس خطبے کا ایک اقتباس ہے. حضرت نے فرمایا طہور و شطر الایمان. یہ سرکاری بلڈنگوں پہ اور اسکولوں پہ آپ دیکھتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، وہ اصل میں اسی کا بگڑا ہوا ترجمہ ہے، اسی کا بگڑا ہوا ترجمہ ہے. اصل ہے الطہور و شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے. صفائی کا تعلق ظاہر سے ہے، طہارت کا تعلق باطن سے ہے. یہ وجہ ہے کہ اگر اوپر سے کوئی صاف ستھرا ہو تو اس کو کہیں گے یہ صاف شفاف ہے، چمک دمک ہے اس میں. اندر سے چاہے جیسا بھی ہو، مطلب یہ کہ اگر طریقے سے اس نے پاکی حاصل نہیں کی تو وہ ناپاک شمار ہوگا. یوں ہی ایک بڑی ناپاکی ہے، جیسے یہ جسمانی ناپاکی ہے، اسی طرح بڑی ناپاکی ہے کفر کی. تو کفر جو ہے وہ پلیت ہوتا ہے. قرآن پاک میں ہے انما المشرکون نجسن، مشرق پلیت ہیں. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامم هذا، مسجد حرام کے قریب بھی نہ جائیں اس سال کے بعد، آئندہ کے لیے ان کو اجازت نہ ہو. تو مشرق، اس کی نجاست باطنی ہے. یہ وجہ ہے کہ ظاہری طور پر اگر کوئی جنبی ہو، حالت جنابت میں ہو، تو اس کو مسجد سے داخل ہونا، مسجد میں مسجد سے گزرنا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوتا. اور جنبی حالت میں اس کو نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں. یوں ہی عورت اگر خاص ایام میں ہو تو وہ بھی ان حالات میں عبادت نہیں کر سکتی، نہ مسجد سے گزر سکتی ہے، نہ جا سکتی ہے. تو نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی کہلاتی ہے جس کا تعلق ظاہر سے ہے، اور ایک نجاست حکمی کہلاتی ہے اس کا تعلق باطن سے ہے، باطن کی بھی صفائی. پھر انسان جو ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. جیسے جسم کی ضروریات ہیں، یوں ہی روح کی بھی کچھ ضروریات ہیں. جیسے جسم موٹا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، جیسے میں ہو رہا ہوں آج کل، تو اس طریقے سے روح بھی کبھی موٹی ہو جاتی ہے، کبھی کمزور ہو جاتی ہے. روح کو اگر غذا مل جائے روح کو تو یہ فربہ ہو جاتی ہے، خوش ہوتی ہے. آدمی کو جب خوشی ملتی ہے نا، خوشی، کہ موٹا ہو گیا، موٹا کیوں ہو گیا، خوشی ملتی ہے، روح مطمئن ہو جاتی ہے. اور اگر اس کو کوئی غم لاحق ہو جائے تو وہ پھر گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، کہ اس کو کیا ہو گیا. تو اسی طرح روح کو جب تکلیف ہوتی ہے تو روح اندر سے خشک ہو جاتی ہے. تو اس کے اثرات جسم پر پڑتے ہیں، چہرے پر پڑتے ہیں، دماغ پر پڑتے ہیں، آنکھوں پر پڑتے ہیں، دل پر پڑتے ہیں. اور اگر روح خوش ہو، مطمئن ہو، تو اس کے اچھے اثرات جسم پر پڑتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. دلوں کو جب اطمینان ہو تو سکون کی نیند آ جاتی ہے، سکون کی نیند آتی ہے جب دل مطمئن ہو. اور اگر دل مضطرب ہو، دل پریشان ہو، پھر سکون کی نیند نہیں آتی، سکون کی نیند آتی. فلاسفہ اور حکماء اس کا تعلق دماغ سے جوڑتے ہیں کہ فیصلے دماغ کرتا ہے، اور ذہنی ٹینشن اور ذہنی پریشانی، اور اہل دل کیا، ان تمام چیزوں کا کنٹرول وہ گوشت کے اس ٹکڑے کے پاس ہے جس کو دل کہتے ہیں، دل کہتے ہیں. لہم قلوب، ان کافروں کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، کچھ نہیں سمجھتے. یعنی جو معرفت کی باتیں وہ نہیں سمجھتے، دنیا سمجھتے تھے. ولہم اعین، ان کے پاس آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، کچھ نہیں دیکھتے. دیکھتے تو تھے لیکن جو اللہ دکھانا چاہتا ہے وہ نہ دیکھتے تھے. ولہم اذان، اذان جمع اذن، ان کے پاس کان ہیں، لا یسمعون بہا، سنتے کچھ نہیں ہیں. کانوں سے سنتے نہیں، آنکھوں سے دیکھتے نہیں، دلوں سے سوچتے نہیں. اب سوچ کا تعلق ان کے دماغ سے، دل سے نہیں ہے. کہ اللہ فرماتے ہیں لا یفقہون بہا، دلوں سے سوچتے نہیں ہیں، دلوں سے غور فکر نہیں کرتے، آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، کانوں سے سنتے نہیں ہیں. یہ ظاہراً تو ساری چیزیں کر رہے تھے لیکن مقصد یہ کہ جو سنانا مقصود تھا وہ نہیں سن رہے تھے. اولئک کالانام، ایسے سمجھو جیسے جانور. بل ہم اضل، بلکہ یوں سمجھو کہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، جانوروں سے بھی گئے گزرے. جانور کا ایک مقصد زندگی ہے، اٹھے گا، کھائے گا، ہگنا، موتنا، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، مر جانا. تو یہ اگر زندگی انسان کا بھی مقصد ہے تو پھر یہ بے عینی ہی جانور ہے. اور اگر اس کا یہ مقصد زندگی نہیں ہے، مقصد زندگی اس کا کچھ اور ہے، اس کا زندگی کا مقصد اس کے جو بھیجنے والے نے متعین کیا ہے وہ ہے، وہ ہے مقصد زندگی، تو جب اس کے مطابق یہ چلے گا تو پھر اس کو اللہ پاک اپنی منشا کے مطابق زندگی دیں گے. حیاتاً طیبہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی تم میں سے کوئی اچھے عمل کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن، اور وہ مومن ہو، مومن ایمان والا، وہ ایک خاص نسل جو مومن کہلاتی ہے اپنے آپ کو وہ مراد نہیں ہے، وہ مومن یعنی ایمان والا، اس کے دل میں کیا ہو؟ ایمان ہو. تو ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہے اللہ کے یہاں. ایمان کے بغیر کوئی نیکی، ایمان شرط ہے ہر نیکی کے لیے، ہر نیکی کے لیے. جو لوگ نیکی کرتے ہیں انسان کی بنیاد پر، ان کو دنیا میں ثواب مل جاتا ہے. اخروی ثواب جو ہے وہ مشروط ہے ایمان کے ساتھ. ایمان ہوگا تو اس کی نیکی کا آخرت میں بھی ثواب ہوگا. یوں ہی آپ کی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ وہ کسی آپ ایسے آدمی کو دیتے ہیں جس کے ہاں یہ معیار ہی کوئی نہیں ہے کہ مسلم پہ خرچ ہو رہی ہے یا غیر مسلم پہ، وہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، جو یہ امتیاز نہیں کرتا، جس کے ہاں صرف انسان ہے تو وہ اور چیز خرچ کرے، زکوٰۃ نہیں دے سکتا. نہ اس کو دینے والوں کو دینا صحیح ہے، نہ اس کو زکوٰۃ کا لینا صحیح ہے. سمجھتے ہو؟ یہ اسپتال بن رہا ہے، زکوٰۃ دے دو تو اسپتال تو تمہارا بن رہا ہے، تو اسپتال میں تو سب آئیں گے. تو آپ نے کوئی انتظام کیا کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ مسلمانوں پہ صرف ہو؟ یہ اس میں شرط ہے. کاکا یہ مسئلہ سمجھے، مسلم کی زکوٰۃ مسلم سے لی جائے گی اور مسلم پر ہی خرچ کی جائے گی، اس کی پابندی ہے، وہ غیر مسلم نہیں استعمال کر سکتا، نہ اس کو دی جا سکتی ہے. سمجھتے ہو کاکا؟ اسی طریقے سے اچھا واپس آ جاؤ کاکا، واپس آ جاؤ. تو طہارت کی دو قسمیں، ایک حقیقی ہے اور ایک حکمی ہے. تو ظاہری طہارت یہ بھی مطلوب ہے اور باطنی طہارت بھی مطلوب ہے. قبا ایک بستی تھی، قبا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کے دن یا کبھی بدھ کے دن پیدل تشریف لے جاتے تھے مدینہ سے اس بستی کی طرف. تو قبا والوں کی اللہ نے تعریف کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے بندگان خدا ہیں، فیہ رجال، اس میں ایسے مرد ہیں، مرد کس میں؟ مسجد قبا میں، جیسے نمازی ہیں. یحبون ان یتطہروا، وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ کو بھی پسند ہے پاک صاف رہنے والے، اللہ بھی ان کو پسند کرتا ہے. حضرت نے پوچھا کہ تم لوگوں کی کیا ایسی بات ہے کہ اللہ پاک نے تمہاری طہارت کی تعریف کی ہے؟ تو اس زمانے میں تو حالات ایسے نہیں تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم ڈیلی سے استنجا کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی سے بھی صفائی کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں صفائی میں. تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، تعریف فرمائی. تو مسجد قبا میں ایسے لوگ ہیں، طہارت اللہ کو پسند ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو جیب میں ہوتی تھی، خوشبو جیب میں ہوتی تھی. اور حدیث میں فرمایا تین چیزیں اگر تمہیں کوئی دے نا تو اس کو منع نہ کرو، ایک خوشبو، اور تکیہ، اور دودھ، خوشبو اور تکیہ، اور ایک روایت میں ایک اور چیز بھی آئی ہے تکیہ کی جگہ. بہرحال یہ تین چیزیں ہیں کہ ان کو قبول کر لو. لیکن ایک چکر ہے، خوشبو میں آج کل لوگ چیز ملا دیتے ہیں، آج کل گندے دور ہے، وہ کہتے ہیں سونگے گا تو کام ہو جائے گا اس کا. تو اس لیے ہر ایک کی چیز لینی نہیں چاہیے، اور لے بھی لی جائے تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. قابل اعتماد، قابل بھروسہ آدمی سے چیز لینی چاہیے، اور استعمال سنگا دیتے ہیں، اچھا کھلا دیتے ہیں، پلا دیتے ہیں، پہنا دیتے ہیں، تو سوچ سمجھ کے. اچھا تو طہارت، طہارت اللہ پاک کو ظاہری بھی مطلوب ہے اور باطنی بھی. اچھا جیسے روح کے تقاضے ہیں، جسم کے تقاضے ہیں، تو جیسے جسم کو صاف رکھنا ہے یوں ہی روح کو صاف رکھنا ہے. اچھا ساری تعلق جو ہے اندر کی جو گندگی ہے اس کا تعلق باطن سے، زہر سے نہیں ہے. زہر میں اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا، زہر ان ایک آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس کے اندر کی جو بدبو ہے نا، اندر کی، وہ اس کا تعلق روح سے ہے. اندر تکبر ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے وغیرہ وغیرہ، پھر اس کے اثرات پڑتے ہیں زبان پہ۔ جب دل نہیں بنے گا تو زبان اول فول بکے گی، دل نہیں بنے گا تو آنکھیں ادھر ادھر دیکھیں گی، دل نہیں بنے گا تو کان یہ سب سنیں گے، اور جب یہ دل بن جائے گا تو یہ ساری چیزیں مطیع ہو جائیں گی، ساری کی ساری مسلمان ہو جائیں گی۔ حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ دل ایک ہے، کیا فرماتے تھے؟ دل ایک ہے اور ایک کے لیے ہے، اس ایک سے کون مغراد ہے امت؟ زور سے کہو اللہ، سارے کہو اللہ، پیار سے کہو اللہ، پکار کے کہو اللہ، دل سے کہو اللہ، ایک بار پھر کہو اللہ۔ دل ایک ہے اور کس کے لیے؟ ایک کے لیے، ایک کے لیے۔ اس میں اگر کوئی دوسرا آئے گا تو یہ خدا کے ساتھ شرکت ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو دوست بناتا، بہت گہری بات ہے ذرا سمجھنا، اللہ کے سوا میں کسی کو دوست بناتا، اللہ کے سوا، تو میں ابو بکر کو بناتا۔ اللہ کے سوا میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو۔ اس کا مطلب یہ کہ دوست کسی کو نہیں بنا۔ دوستی کی دو قسمیں، ایک دوستی اس کو نہیں کہتے یہ سلام دعا، سلام دعا والوں کو دوست نہیں بولتے، سلام دعا الگ چیز ہے۔ دوستی کا مطلب یہ ہے کہ دل کا وہ خاص خانہ جس میں کوئی رچ اور بس جائے، یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے، یہ خانہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے، نہ گورنمنٹ اسکیم کے لیے ہونا چاہیے، نہ کسی اور کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اگر اس میں کوئی آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائے گا، پھر وہ ہمیں اللہ کے حکموں سے روک دے گا۔ جب ٹکراؤ ہو جائے گا تو وہ کہے گا کہ اس طریقے سے کرو، تو وہ شریک ہو گیا، پارٹنر ہو گیا، تو ہم اس کی بات مانیں گے، پھر خدا کے حکم ہم سے چھوٹ جائے گا اور ہم اپنے دوست کی نافرمانی والی بات کو بھی کیا کریں گے؟ مانیں گے، تو یہ اللہ کا شریک ہو گیا۔ شریک صرف وہ بت نہیں ہوتے، شریک پیسہ بھی ہے، شریک میں بتوں میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، بہت ساری چیزیں۔ تو کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو اس میں ہر باطل کی نفی کا ارادہ کرنا چاہیے، ہر باطل کے دل میں جو کچھ بھی معبود باطلہ ہیں سب کی نفی، لا الہ الا اللہ۔ لا مقصود الا اللہ کا یہ مطلب ہے کہ خدا کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی موجود نہیں ہے، اللہ میرا مقصود ہے، اللہ میرا مطلوب ہے، اللہ میرا معبود ہے۔ یہ سبحان اللہ والحمد للہ تملآن، بس یہ آخری گفتگو کا آخری حصہ ہے۔ سبحان اللہ اور الحمد للہ، مومن جب کہتا ہے کہو سبحان اللہ الحمد للہ۔ سبحان اللہ کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ تو ایک تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ختم۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ سبحان اللہ، اللہ جیسے آپ پاک ہیں مجھے بھی ہر عیب سے پاک کر دیجئے، ایک اس طرح پڑھنا ہے یہ سوچ کے۔ اس میں 5 منٹ لگیں گے ایک چیز میں، اللہ جیسے آپ پاک ہیں مجھے بھی ہر عیب سے، اور اپنے اندر کی جو بیماریاں ہیں، باطنی بیماریاں، جو کمزوریاں تو ہیں نا ہم لوگوں میں، تو جو اپنی کمزوریاں ہیں ان کو اللہ کے سامنے پیش کریں کہ یا اللہ جیسے آپ پاک ہیں مجھے اس طرح پاک کر دے، میرے دل کو پاک کر دے، میری آنکھوں کو پاک کر دے، میرے کانوں کو پاک کر دے، میری زبان کو پاک کر دے۔ اس نیت سے پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر اس کا مزہ آئے گا۔ یہ تھکاوٹ کا بھی علاج ہے، کبھی تھک جائے نا آدمی۔ بی بی فاطمہ کو کب بتائی تھیں؟ جب انہوں نے باندی مانگی تھی کہ نوکرانی دے دیں ہمیں، تھک جاتی ہوں، تو حضرت نے فرمایا کیا پڑھو سوتے ٹائم؟ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر۔ سوال تو یہ تھا کہ کام والی دے دیں، جواب تھا سبحان اللہ پڑھو۔ اس لیے ان کو تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو کاکا اگر کوئی تھک جائے نا تو وہ دل سے پڑھے، دل سے اس کا عقیدہ درست ہو تو اس کی تھکاوٹ اس کے پڑھنے سے دور ہو جائے گی۔ اگر اس کو کوئی ٹینشن ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے توجہ کے ساتھ یہ پڑھے سبحان اللہ الحمد للہ، تو اس کی وہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ تو سبحان اللہ کو اس طرح پڑھنا ہے کاکا، ٹھیک ہے؟ کہ یا اللہ جیسے آپ کی ذات پاک ہے خدایا مجھے بھی ہر عیب سے پاک کر دے۔ اور اگر آپ نیت کو وسعت دیں تو اللہ میری بیوی بچوں کو بھی پاک کر دے، اللہ میرے جو متعلقین ہیں, میرے دوست احباب ہیں, اللہ ہم سب کو پاک کر دے. اس سے کچھ نہیں بگڑتا. دعائیں مانگنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے, دعائیں مانگنی چاہیے. اور یہ جو غیب کی دعائیں ہیں, غیب کے لیے دور بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے, دور بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے, دور بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے. دور بیٹھا دعائیں دیتا ہے, چلا گیا. اچھا, اللہ غریب کی رحمت فرمائے. دور بیٹھا کوئی دعائیں